50 languages. 36. 36. حمل و نقل عمومی، عبور و مرور درون شهری. حمل و نقل عمومی، عبور و مرور درون شهری. ایستگاه اتوبوس کجاست؟ ایستگاه اتوبوس کجاست؟ کدام اتوبوس به مرکز شهر می رود؟ کدام اتوبوس به مرکز شهر می رود؟ کدام خط باید سوار شوم؟ کدام خط باید سوار شوم؟ باید اتوبوس عوض کنم؟ باید اتوبوس عوض کنم؟ کجا باید اتوبوس را عوض کنم؟ کجا باید اتوبوس را عوض کنم؟ قیمت یک بلیت چند است؟ قیمت یک بلیت چند است؟ تا مرکز شهر چند ایستگاه است؟ تا مرکز شهر چند ایستگاه است؟ شما باید اینجا پیاده شوید. شما باید اینجا پیاده شوید. شما باید از قسمت عقب ماشین پیاده شوید. شما باید از قسمت عقب ماشین پیاده شوید. متروی بعدی 5 دقیقه دیگر می آید. متروی بعدی 5 دقیقه دیگر می آید. تراموای بعدی 10 دقیقه دیگر می آید. تراموای بعدی 10 دقیقه دیگر می آید. اتوبوس بعدی 15 دقیقه دیگر می آید. اتوبوس بعدی 15 دقیقه دیگر می آید. آخرین مترو کی حرکت می کند؟ آخرین مترو کی حرکت می کند؟ آخرین تراموا کی حرکت می کند؟ آخرین تراموا کی حرکت می کند؟ آخرین اتوبوس کی حرکت می کند؟ آخرین اتوبوس کی حرکت می کند؟ شما بلیت دارید؟ شما بلیت داری؟ بلیت نه ندارم. بلیت نه ندارم. پس باید جریمه بپردازید. پس باید جریمه بپردازید.